sta chiccendo. Per stare che non mi un po' di tasca. Ma non sono te, ma basta in galera, qualcuno su dei capelli. Cultur Alea. Ba, ongi etorriak entzule, gure gaurko kultura eta lonetara. Gaur, aste bukaera honi begira jarri nahiko genuke, aste buru hontan larun batean hain zuzen, Baionan, Euskal Museoan, Maika Etxekopar eta Elodi Bazalio entzunan izango baitituko. Goizeko amaiketan, Arian izeneko lana digute aurkeztuko. Eta Maika Etxekoparrek errandigunaz. Hor, lehen proposamen bat eginen dizugu korrika kulturalakari, badizu zentzia Elodi erakasle baita ikasle eta erakasle Baiunako gau eskolan. Eta hor dinu, ala, memento huna zuzunguetako zerbaiten jakusteko. Eta ikusgarriak bai bebidia eginen dizu, eta balin ba guke garatuko dizugu forma hoi. Egiazki lehen proposamen bat duzu, badizugu zerbait proposatzeko, eta ageiko nuate jamaiten gutin, mena. Bai, gogua ikin, publikoa ikin partekatzeko, bai. Ala bada, Arian izeneko lanaren inguruko setasunak bilduko ditugu gaur. Eta bestalde ere, jakizue elkarre zigiluarekin, Arantxa Iturbek, Kuadernoa Zuri izeneko novela ere plazaratu duela, eta novelaren inguruan ere mintzatzeko, Arantxa Iturbe izango dugu gure gaurko emankizunean. Baungi etorri guzti. Ba, Baionara begira jarriko gara orain, Baionan, larun batuntan Euskal Museoan, goizeko amaiketan, Maika Etxekopar eta Elodi Bazalio ikusial izango baititugu. Arian izeneko lana digute aurkeztuko korrika kulturalaren karietara. Ala bada, Maika Etxekopar eta Elodi Bazaliorekin izan gara, eta beraien erranak gurera ekarriko ditugu. Lehenik, Maika Etxekoparrek kontatu digu, beraien lana nundik abiatu den. Bai, ordin harian goe egitaz moroi abiatu duzu Maite Elodik eta biek Maite Guntin teksto zumaitetaik, poema zumaitetaik, eta emeki ohartu gitutzu teksto guzi hoiek baziela puntu existentzial bat bezala, hola, bizia eta hiltzien arteko, fen, bizien hari horren ungu jantzi aiziela eta bizien hauskortar zuna eta hola, bizien indarra eta ordin hortaz. Eta harian, emeki jintzikuzu horren kuntatzeko harian, eta hau dela tekstu desberdin hoiekin, batutzu Euskal Poeta zumaiten tekstuak, Xabier Leteen kantoe bat, Itxaro Borda, Josean Artze, Atiuli, Sibeotara, eta ordin tekstu hoiko, eta kantoe hoi guziekin, egin izun kantu bat egin. Horiekin ordin Josi lotu, eta wala, harri baten bidez, bai, wala, harri horrek biltzen zizun bai forman eta bai zentzian kuntatu nahi genuen. Zuk kantatzen duzu eta zuk pianoan laguntzen? Bai, bo, modu desberdinetan, adibidez, Maika kantatzen ari delarik ebe ni kantua laguntzen dut, eta beste momentu batzuetan testuen emozioak adierazten ditut, edo giroa, zeren eta Maika tagularatze bat landu du, eta voilà, badira mugimendu bat taulan, eta horren laguntzeko. Kontzertu berezia, ez dakit kontzertu hitzak balio duen, zuen ikuskizunerako? Ba, mementun ez dakizugu nula deit, bazuzun, pianoa behita bazuzun recital hitza oso eder atzamaiten dudan, anik puzen, eta egia fehan tekstuak errezitatzen hitzat edo interpretatzen, eta Elodik pianoa joiten. Bena ez dakit nula deit kontzertu bat duzu, bena puska puska batez egiten den kontzertu bat, eta espazio taularatze minimo batekin. Ez errarra nahi du, dekorazio bat ere badelatzen? Ez dekoraziorik ez, bena mugimentian bai ez duzu kantai bat nien uzegoiten hola txutik eta finko, bena hola gogua yuken dizuk ebai teksto zumait dutzu kantatuk, beste zumait erranik, eta beste zumait interpretazio haboekin Goliarda Sapienza idazle italiar baten tekstua lantu dizugu ebai, eta hortan txartu, eta horrek lekuko tarzun bat duzu, biziko memento gaitz baten lekuko tarzuna bena, psikanaliza gogor bat eta ikelkitzen aiden emazte baten lekuko tarzuna, eta ordin nahi ginizun nula bizilatu tultzenen, eta lehen pertsonan duzu, eta ordin hoi nahi ginizun hortan interpretazione habo txartu, eta ordin ez duzu kanto ezerrenda bat hola, bena bai forma guetako horren kuntatzeko untsazeikun forma hoi zuzun hori nola egin izugu. Piano jotzailea zara profesioz? Bai, bai. lehenik pianoa klasikoa ikasi nuen, eta momentu batez improvisaketa deskurritu nuen, eta bideo hartan jarraitzea deliberatu nuen. Eta beraz, ikasketak bukatu ditu dira urtezun bait, eta orain hasten naiz profesionala bezala, proiektu desberdinetan. Voilà. Eta maite dut beste arteekin gauzak sortzea. Klasiko mundua batez ere ari zara, edo improvisaketa aipatu zula jazz edo beste estiloetara ere jotzu? Improvisaketa hasi nintzen musika garaikidean eta musika esperimentalan. Eta orain, klasikoa zinez utzi dut, partiturak modatu ditut, eta berriz itzuliniz melodietara, zeren falta zitzaidan, musika garaikidean melodia bat zertzen dute gehienetan, eta duku berriz hartu ditut eskual kantore erikoiak, eta nire maneran jamolatzen ditut, horiekin improvisatzen dut, eta duku beste bide zumbait atzaman ditut harmoniagoak, egiazke hori mena harmoni klasikoekin, mena ene maneran erabilik, eta beste egiturak txerkatzen ditut, improvisazio prozesuak, Beraz, errezitaldi ikuskizun hontan, hori dugu ikusiko? Puzgarri hontan, aitzinetik egituratua da, anisaz gehiago improvisaketan baino. Bena atzaman ditut lekuak gure lana izan zen pixka bat. Nola egin maika ez baita bai improvisatzale, ni bai. Eta ditut momentuak zinez libre printzala. Eta beste momentuak gehiago finkatuak, mena hortan beti badut libertate bat. Ba, emaitza ikusiko dugu aste buruntan, Baionan izango baitzete gaina Euskal Museoan. Ez da, testu inguru eder batean, korrika kulturalakari, estreinaldi polita ez, pentsa dut, bide bat ere egin nahi duzuela zuen lan honekin, haulen itzordua da, gehiago emateko gogotxo ere. Bai, hor lehen proposamen bat eginen dizugu korrika kulturalakari, dizuzentzia Elodie erakasle baita ikasle eta erakasle Baiunako gau eskolan, eta hor memento huna zuzunguetako zerbaiten jakusteko, eta ikusgarriak bai bebidia ginen dizu, eta balin ba guke garatuko dizugu forma hoi, egiazki lehen proposamen bat duzu, ba dizugu zerbait proposatzeko, eta gehiko noate jamaiten gutin, mena bai bai gogua ikin, publikoa ikin partekatzeko bai bai. Kultur alea. Baliburu batetaz interesatuko gara orain, berriki, orain dela egun batzu aurkeztua izan baita, Kuadernoa zuri izeneko liburua. Arantxa Iturbe dugu liburuaren idazle, eta agurtuko dugu, kaixo egunon. Kaixo egunon. Erran dugu, orain dela gutxi plazaratu zuela Elkar Zigiluarekin liburua, baina aurretik ere antzerki aipatu beharko genuke, ezta? Astapenean antzerki obra bat izan baitzen lana, eta hortik nobelara ekarri duzu. Kontatuko diguzu pixkat nola izan zen desmartxa? Bueno, saiatuko naiz laburtzen, ze urte askotako kontua da. Orain dela bazakit bi edo hiru urtea egin agurtzen eta biok, ba, oidugun ezkafe baten bueltan ze antzeslan egin genezakeen izketan, eta iritsi ginen hilabetetako laren ondoren Kuadernoa zuri egitera. Joan den urrian estrenatu zuten antzokietan, berak orkuztuta, Ika teatro taldeak orkuztuta, zan nahi dut, eta hor da bil, baretik bestera jarraitzen du oraindik holtza ganean, batean eta bestean erakusten. Kontua da, tarte horretan, elkarreko xedrimendu gurenek esan zidala, ea ez oten duen nahiko, eo pentsatu den duen sekula, ba, antzerki lanen bat argiteratzea. Ikusten zuela harin nintzela idazten, urte zurte lan asko harin nintzela idazten, eta pentsatu zitekela behar bada publikatzeko edo argiteratzeko kontua. Eta erantzun nionik, antzerkia bere horretan, niretzat oso, ez da irakurtzeko pentsatuta idazten. Idazten dut beti aktorek esateko, pentsatuta. Eta lantresna bat da, testo literario bat dut nireago, baina esan dien, aukera ematen bali bat zidean, ni presmengo dela testu hori hartu, eta nola baiteko narrazio bihurtzeko. Gauza asko aldatu gabe, baina kontakizun bihurtzeko. Bai, etxezan zidan, egin duen, irakurren duen, gustatu zitzaidan, bidali nien, eta ba, ebrei gustatu zitzaidan, eta kalean daia da liburua. Nobelatxo modura. Irakurri dut aldi berean, agurtzan Intxaurraga aktore eta zuzendariak babazuela amets bat, Federico García Lorcaren Bernarda Alba liburuan zerkira kartzea, eta zurekin izketan, zurekin elkarlanean, errantzen utela, ba, zergatik ez historio propioa egin, ez, liburu hortatik abiatuta. Ba, hori bere kerentun berko lizuke, baina nik hasiera zioetik ezen nian nik denuela Bernarda Albarik ikusten gure lanean. Berak oso referente antzerkikoak dauzka, oso argi ikusten du jendeari amu bat dota bertzaiola urbildadien antzokira, eta orduan Bernarda Alba aipatzen du behin eta berriro, baina nik nire testuan ez du Bernarda Albarik ikusten, baldin eta Bernarda Alba izatea baldin bada ama zikiratzaile eta kastratzaile izatea, hori bai, horitako bat bada protagonista eta bada liburuko pertsonaia ere, baina nire liburukoari ez diot Bernarda Albaren bat ere antzik harrapatzen. Ba, esan duzu ama kastratzaia, ez da, kontatuko dugu bixkaten ondik norakoa liburuarena, ama kontrolatzaile baten agindupean eziak diren Begoña eta Arrate dira liburuaren protagonistak, eta biek ba, jarrera ezberdinak hartzen badituzte ere, eta urteetan elkarren berririk ez izan, ba, ama hiltzen denean berriz elkartzen dituzte, bi aizpak? Gutxi gora bera bai, ama, bi aizpak elkartzen direnerako ama hila da, jada, badire hilabeteak ama hildela. Eta ez ustean egiten dute topo, ama bizi zen eta beraien bizi izan ziren jaiotetxean. Pasatu dira, zuko zen bezala, hogei urte isilean, ez dute apenas harremanik izan bi aizpek, ze aizpetako batek zaharrenak erabaki zuen, ama horren zorroztasuna jasan ezin da, nahiago zuela libre bizi eta ies egin zuen txetik urrutira. Eta hogei urteotan, tarteka, helarazi dio postalen bat bere izpari, jakinarazteko bizirik dagoela, tondo dagoela, besterik ez. Eta bapatean, aizpak gazteena itzuliko damaren jaiotetxera bizilagunak soinuak entzuten dituelako etxean, eta antopatuko du aizpa zarrana, hiletara ere etorri etzen ura bera. Eta hor azten da, hori du abia puntua, gai historiak, eta bai antzeslanak. Estilo aldetik, norako liburua dugu, bizia, umorea ere baduena, dramatika? Baditu zati umore txu batzuk, gutxi batzuk, gehiago du dramatik eta gehiago du esaten ez diren itzetik, esaten diren itzetik, baino. Idatzia dago oso modu harinean, antolatua dago puzle bat galitze zela, osagarri desberdinak ditu, batetik momentu honetan bi aizpektopo egiten dutenean gertatzen den historia, aizpa zaharrenak kanpoan egonden bitartean amari irakurtzeko asmoz edo ametsez idatzi duen kuaderno zuriko testuak, badu oroitzapenetik, biak elkarrekin oroitzen hasten direnean, haurtzarako zenbait pasadizo, uzle txiki bat bezala saltoka doana eta irakurketa oso harina egitea bideratzen duena. Ba, osongi, irakurtzea besterik ez dugu ezta, Arantxa, Gomita Zabalduko, kuadernoa zuri, argitaratu berri baita elkarzigiloarekin, eta aldi berean esan, ba, antzerkia ere ikusteko aukera dugula, ez, aldi berean, ikusi baitu, ta urtengo deferian ere ikusteko aukera izan zela, pentsu dut, ba, bidea hartuko duela ere antzerkiak. Ba, gustatuko litzen guke, horretarako egiten dugulan, ametsu hori buruan dugula. Bale, ba, osongi, ba, eskerrik asko, Arantxa. Ez horregatik. Egeren korika otxandiotik iruñarat, martxuen hogeita hamaretik, apilaen bediatziarat. Maitasunarekin larrutan egite... Martxuen hamazortzian gaiko bediatzietan, muskildiko purrumpes gelan... Bat eta bat gara gu, poesia eta musika Xabi Solano esne beltza taldeko kantaiaikin, eta Jon Garmendia txuriaen eskutik. Sartzia libro. Berdintxu beroan. Berdintxuago otzean. Xiberoko botza igatia kantolatuik Korika Kulturala Kari. Bauntar arte iritsi gara gaurkoan entzule, hontan buratzen dugu gure gaurko emankizuna, eta ba, nire aldetik bihar arte esaten dizuet, eh? Izan ongi, aio. Batean bilakatu zen bizigai, hautsartatik anuste gabean, noizbait ginaden gu ernai, eta horrela bizitzen gera, sortuz ta sortuz gure aukera, atsedenik hartu gabe, atsedenik hartu gabe. Lana egina zoaz aurrera, kate horretan denok batera, gogor kiloturi gaude, gogor kiloturi gaude. Izonak badu inguru latz bat, menperatzeko premia, urruka hortan bizi da eta hori du bere egia. Ekinta ekin bilatzen ditu, saiatze hortan ezin gelditu, jakintza eta argia, jakintza eta argia. Bide ilunak nekez aurkitu, lege berriak noiz baiter ditu, hortan jokatuz bizia, hortan jokatuz bizia. Ezagutu zaldatzea, naturarekin bat izan eta harremanetan sartzea, eta indarrak ongi errotuz, gure sustraiak lurrari lotuz, bertatik anirautea, bertatik anirautea. Ezaren gudaz baietza sortuz, bukazioa legetza tartuz, beti aurrera joatea, beti aurrera joatea. Ez daukanak ongi oidaki, eukitzea zein denona, bere premiak beten airikan, beti bizida gizona. Gu ere zerbait bagera eta gauden tokitik, hemendik bertan, saia gaitezen ikusten, saia gaitezen ikusten. Ametxeroak bazterturikan, sasi zikinak behingo zerreta, bide hon bat aukeratzen, bide hon bat aukeratzen. Gusortu ginen enboro beretik sortuko dira besteak, burruka hortan iraungo duten zuaitzar da aska gazteak. Beren aukeren jabera ikiz, ta erortzean berriro jaikiz, ibiltzen joanen direnak, ibiltzen joanen direnak. Gertakizunen indartargiz, gure ametsa arrazoi garbiz, egiztatuko dutenak, egiztatuko dutenak. Eta ametsa bilakaturik, egiaren antziduri, herri zahara batek bide berritik ekingo dio urduri. Guztien lana, guztien eskuia soko dute, sendota prestu beren bizitzen edergai, beren bizitzen edergai. Diru zakarrak bihotzik ez du, lotuko dute gogor eta estu. Azez dadin gizonen gain, azez dadin gizonen gain. Diru zakarrak bihotzik ez du, lotuko dute gogor eta estu. Azez dadin gizonen gain, azez dadin gizonen gain, gizonen gain. Abazten gara, egun osoan deika bilimuz. Kultur Alea.